ceva de-am dorit, dorința mea am împlinit. De când am fost tinerii, așa muncesc părinții mei. De dimineață până noapte să îmi ridice palate. Șai, ric, dai, ric, dai, da, am părinții iubitori. Șai, ric, dai, ric, dai, da, cred că sunt nemuritori. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama. Că te scoate afară din casă și te urăște pe viață. Asta și-a dorit în viață, să ajung mare cântăreață. Ne-a cumpărat cimețan, am ajuns Carmen Șervan. Șairic, dai, ric, dai, da, l-am primit pe mețănică. Șairic, dai, ric, dai, da, îl visam când eram mică. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama. Are și o casă ca un palat, pentru fată-i rezervat. De când au fost tinerii, așa muncesc părinții mei. De dimineață până noapte să ne ridice palate. Șai, ric, dai, ric, dai, da, eu am firea lui tata. Șai, ric, dai, ric, dai, da, și voce de la mama. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama. Doamne, eu te rog ceva, nu contează viața mea. Dă-le zile de la mine, lui tata și la mama.